Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Hazreti İsa yılbaşı çılgınlığı. Önce inşallah İsa Aleyhisselam'ın doğumuna bakacağız. Rabbimin koyduğu bir düzen vardır. Üreme kuralı diye böyle. Tabi Rabbim dilerse Rabbim başkenti Rabbim yaratır insanları da. Hazreti İmran adı. Kur'an-ı Kerim'de bir su adı bu böyle. Ali İmran diye böyle. İmran'ın ailesi anlamına geliyor böyle. Hazreti İmran bir insanın kavminden hem alim hem zahid bir kişiymiş böyle. İyi insanmış yani böyle. Eşi adı Hanne adı da böyle. Hazreti anne kısırdı, yani kadın, doğum yapma, doğurulmadı hep böyle. Yaşları da ileri gitti epeyce. Bir gün bu Hazreti anne, yani hanım, oturmuş bahçesinde, bakıyor bir kuş, yeni uçan yavruları beraber, onları geziyor, dalma kontrolü onları böyle. Bu ana kuşun yavrularını böyle sevip gezdiğini görünce işin Rabbine bir sevgi veriyor. Evlat sevgisi. Abinin yavrum olsa da ben de onu sevsem böyle diye böyle. Yani o güne kadar böyle bir şafir gelmemiş. O zaman bir kural vardı onlarda. Yani Zekeriya Aleyhisselam zamanında bir zamanında böyle. Kimin evladı olmazsa ada kadardı. Ne adardı? Ya Rabbi evlat verirsen bunu Meşit Aksa'ya adadım derdi. Meşit Aksa'ya. Doğunca oraya götürürdü. Çocuk orada büyür, yetişirdi böyle. Yani camide hizmet edecek, bakardı mescide. Bu adadı. Ya Rabbi eğer bana evlat verirsen, bunu dedi, Meşit Aksa'ya adadım bunu böyle. Tabi eşine söyledi, Kur'an söyledi. O bunu iyi görmedi. Dedi, doğmadan adam olmaz dedi böyle. Belki kız doğarsa, tabi camide, mescitte, kız tabi olmamıştı böyle. Ya kız doğarsa, artık öyle adına kaçtın dedi böyle. Ve kız doğdu tabi. Kim? Hazreti Meryem doğdu derdi. Hazreti Meryem validemiz doğdu böyle. Hazreti Meryem bir numaralı kadın. Cennette her kadının başı o muhtemelen böyle. Dört kadın vardır, biri o böyle. Hazreti Meryem validemiz böyle. Hazreti Meryem doğdu. Hakikaten ama o anda kocası ölmüştü hamileyken. Kocası ölmüştü böyle, o görmedi. Hazreti Meryem doğdu. Baktı ki tabi o zaman doğmadan ne olduğu bilinmiyor. Baktı ki kız doğdu. Ya Rabbi ben kız doğurdum. Sen bunu biliyorsun Ya Rabbi dedi böyle. Kız erkek gibi değildir dedi. Ama adadı işte tabi bunu. Aldı onu kucağına. Meşit Aksa'ya getirdi. Kudüs'te oldu bu olay. Getirdi bunu ve dedi oradakilere, görevlilere, yani görevliler ibadete meşgul olanlar ve Hazreti Zekeriya Aleyhisselam da orada başlarında peygamber olarak böyle. Ama durumu anlattı. Adam var dedi böyle ama kız doğdu, Rabbi ona bunu verdi, bunu getirdim. Dediler adamıştı madem ki, olur dediler bu şekilde. Şimdi böyle bir erkeğe şöyle gelince İşte bir onu alırım üzerine. Yani ona kefil oluyor, vekil oluyor. Onunla o bakımı meşgul oluyor. Bakımıyla, eğitimiyle meşgul oluyor böyle. Bu Hazreti İmran'ın kızı olduğu için İmran bunun hocasıymış bunların da. Her bir ona talep oluyor. Bu abla eşleri böyle. Ben alacağım, ben alacağım diye aralarında. Bunu da karar verdiler. O zaman Böyle bir anlaşmazlık oldu mu kura çekerler tabii, kura. Bir de kuralara da kalemleri vardı. Yazdıkları kitap yazdıkları kalemleri vardı. Kalem de kamış kalem o zamanki kalem. Yani kamış ucu inceltiliyor. Buraya batırıp yazılıyor kamış kalemleri. Bunu akar suya koyardı böyle. Koyardı böyle. Kimin kalemi eğer suyun altına giderse o kaybediyor. Kimin kalemi akarsuyun tersine giderse o kazanıyor. Bu mucize olmuş tabii bile bu. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de İzikun aklam bölüm en yekü et meryeme. Bunlar da gitti suyun başına altta kalemlerini, suyu altta kalemlerini Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi o suyun tersine gitti. Suyu akıp giderken böyle her şeyi götürüyor. Derken böyle. Bu tersine gitti böylece. O kazanın tabi böylece. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam şimdi bunu kefil oldu. Aldı üzerine oldu böyle. Bakın buna. Şimdi bunun bir tabi perde arkası var bunda böyle. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Meryem'in teyzesi oluyor böyle böyle. İki kardeş. Bunlar aldı bunu evine götürüyor tabi küçükken böylece. Sonra normal duruma gelince bunu Meşrasiye'ye getirdi. Meşrasiye'ye getirdi. Şimdi gidene bilirler Meşri Aksa altında alt kısımları böyle. Böyle aşağı inir böyle. Üstteki Meşri değil alt kısımları böyle. Oradan girince hemen solda yani Meşri'nin doğu tarafında ona bir barak yaptı. İçerisinde Zekeriya böyle. Kız olduğu için kapalı şekilde ona bir barak yaptı böyle. Yani girince böyle sol tarafında hemen. Şimdi yok ama böyle. O zaman varmış kaldırıp bu sefer böyle. Hatta Zekeriya Aleyhisselam kapıda kilitlerdi. Kimse ona girmez zaten böyle. Bunu yiyecek getirirdi. Dün gelip baktı ki kışın yaz meyveleri, meyve olarak böyle. Ama taze kopmuş dalından böyle. Kapı kilitli. Kimse giremiyor. Ya Meryem en melleki haza kahım endillah. Meryem nereden geldi bundan sana? Huver karep min endi Allah tarafına geldi bana böyle. Bir mucize olarak, keramet olarak Hazreti Meryem'e ben bunları gönderiyorum bu şekilde. Derken tabi yetişkin kız oldu ve ailesini görünce o zaman evde kalırdı. Kendim değil ama böyle. Teyze evde kalırdı böyle. Orada kalıyordu. Yıkanmaya gelince dışarı yıkandırdı. Giderdi böylece. Yine bir gün ikinci adetindeymiş bu. İkinci adetinde yıkanması gerekti. Yani adetine temizlenmiş. Doğu tarafına doğru gitti böyle. Meryem buraya mekâne şarkıya. Şark doğu demektir. Garb bat demektir. Mekâne şarkıya. Meşri Aksa'nın doğu tarafına gitti. Onun için Hristiyanlar doğuya doğru dönüp ibadet ederler, doğuya doğru böyle. Bunların mezarı da yüzleri doğuya bakar Hristiyanlar böyle. Yani doğuya bakar yüzleri, mezarı da böyle şey. Bir örtü çekti, bir kaya var, onun arasına girdi, örtü çekti. Tam yıkanacak, daha soyunmamıştı. Baktı karşıdan bir genç geliyor, erkek. Ama çok yakışıklı böyle. Her açıdan tam ve düzgün bir şekilde böyle hal her şeyleri yakışıklı bir genç geliyor. Hasmen'in tabi çok mübarek bir kadın, salih gayet bir kadıncağız. Dedi ki Allah'a senden sığınıyorum. İnkıde takıyya. Eğer sen müttakıysen, Allah'tan korkan bir kimseysen Allah'a sığınıyorum. Bana yaklaşma dedi bana. Gelen melekmiş. Cebrail Aleyhisselam dedi. Cebrail Aleyhisselam böyle. Dedi ki, senin sığınır Allah beni gönderdi sana. Sığınır Allah beni gönderdi. Ve kendisine kimliğini verdi. Ben de Cebrail dedi böyle. Melekler insan şeklinde geri zamanlar bunlar insana görebiliyor bunları muhtemelen böyle. Melek insan şeye girince melekler böyle. Ve Cebrail Aleyhisselam geliş sebebini söyledi. Sana bir erkek çocuk gibi edeceğim. Ona sehep olacağım ben de böyle. Lihebileki gulame zekiyya. Gulame zekiyya yani tertemiz pak. Yani gayet salih bir çocuk sana hibe edeceğim. Lihebileki. Yani ona sehep olacağım. Hazreti Mehmet şaşırdı tabi böyle. Yaşı 13 yaşında. Bakire kız tabi. Nasıl benim çocuğum olur? Benim yümsesini beşer. Bana belki dokunmadı. Yani hiçbir şekilde bana belki dokunmadı. Nasıl benim çocuğum olur? Evet dedim doğru. Sanki dokunmadı ama Allah'a göre bu kolay mı? Allah'a göre kolay böylece. Sonra üfledi. Nefes verdi buna Cebrail Aleyhisselam. O kutsal nefesi. Zaten Cebrail Aleyhisselam adı Ruh-u Kudüs'tür. Ruh-u Kudüs. Ruhsal, kutsal ruh. Yani böyle muazzam bir ruh kuvveti, kuvveti kendisinin. Bir nefes verdi. İki rivayet var. Bir yakasından. Bir de etin altından üfledi. Nefes verdi anda böylece. O anda hamile kaldı. Hazreti Meryem. O şekilde böylece. Yıkandı. Evine gitti. Beşli Asya'ya gitti. Evine gitti. Kimse tabii söyleme korkuyor. Çekiliyor böylece. Kim inanır ki buna böyle bir şey? Kim anlatan bir derdini çekiniyor. Ama tabii ki saklısa da vakti gelince doğum vakti geldi. Ne kadar süre hamileliği? Çok rivayetler var. Bir rivayette 8 ayda doğurdu. 8 ay böyle. 8 ayda doğan çocuk yaşamaz muhtemelen böyle. 6 ayda doğan çocuk yaşar ya da yaşar. 9 ayda normaldir. Çocuk yaşamaz 8 ayda böyle. Bu bir mucize olarak 8 ayda doğdu böyle. Veyahut da diğer rivayette 9 ay doldu. Doldu 9 ayı. Tabii doğum sahnesi başladı. Başladı. Kimseye bir şey söyleyemiyor. Kimse bir şey söyleyemiyor. Bir bakire kız aldı başını gidiyor şimdi böyle. Nereye gitti? Meşrut'un güneyine doğru gitti böyle. Betüllahm diyen kasaba. Betüllahm. Aynı isim taşıyor gene günümüzde. 10 kilometre mesafesi. Demek ki doğum sahnesi çekerek 10 kilometre yürümüş. Ama kendini bilmiyor muhtemelen böyle. Utanma, haya, çekinme, ne derim insanlara? Böyle çılgın gibi oldu böyle, şok oldu böylece. Gidiyor böyle. Oraya gelince baktı açık bir yerde, mevsim kış, soğuk havada bir ağaç gördü, hurma ağacı. Hurma ağacı kurumuş ama. Başta kesilmiş, dalları hepsi kurumuşlar, kuru bir ağaç. Bir yer var ya, denize düşen yılan sarılır diye böyle. Bu da o ağacı orada, kimsesi yok şimdi orada. Yani ağaçta bir can kardeşi gibi oldu, ona sığınır gibi oldu. Ağaca yaslandı. Kalet. Dedi ki, yalet yeni mitti kabli haza. Ay ne oldu, keşke bundan önce ölseydim. Şimdi doğru, anladı şimdi doğru yapacağını böyle. Doğru anladı ama korkusu şimdi ne yapacak? Çocuğu ne yapacak? Tabi bırakamaz onu beştirip sokağa bırakamaz çocuğunu tabi. Nedir insanlara? Bu ne dedi? Keşke daha bir ölseydim. Hükümetin nesse mensiyya. Unutup gitseydim böyle. Yani kimse hatırlamasa da bile böyle. Yani hatırlanmayan bir Meryem var diye hatırlanmayan bir olsaydım da keşke daha önce ölseydim, bugünleri görmeseydim. Çok da kendisi tabii böyle. Muazzam bir şey de. Tabii doğum yaptı muhtemelen orada böyle. Ve doğumu çok kolay. O doğum kendisinde. Şimdi tabii bir şey yemesi gerekiyor. Ne gerekiyor ki burada böyle? Kuru hurma ağacı var böyle. Meryem buyurdu. Cebrail Aleyhisselam yani bu. Tabii Meryem onu emretti. Ya Meryem hurma ağacının dalını kendine doğru salla. Dalını. Kendine salla böyle. Bak tevekkül Buradan bir değişim oldu böyle. Yani kullanmayacak kul, kul eline gelip yapacak. Eline gelip böyle bak. Hazreti Meryem Validemiz kurma dalını silkeledi. O ağaç bir de yeşerdi, kuru ağaç. Ölü ağaç. Yeşerdi. Daha da hurma verdi. Yani mevsim olmadı halde. Tabi Rab Allah'a göre her şey kolay muhtemelenler. Ve silkelenince önü düştü taze hurmalar. Yine hemen ayağın altından da bir ufacık bir derecik su arı diyorlar ona böyle. Akar su böyle ama gayet böyle berrak böyle güzel bir su aktı. Buyurdu ki hurmaları ye, su iç ve bu suya bir temizlen. Yıkan bu suyla böyle. Hurmaları yiyince kendine geldi. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yeni doğum yapan bir kadına eğer hurmadan daha fazla bir şey olsaydı Allah onu Hazreti Meryem'e verirdi. Bak. Yani yeni doğum yapan bir kadın için, yoksa kadın için en büyük şifa taze hurması var. Taze değilse kurusu. Böyle böyle. İlacı bunun bu. Aşısı bunun böyle böyle. Hazreti Meryem Validemiz hurma yedi, su içti, başı yüzünü yıkadı, yıkandı orada böyle, kendine geldi işte biraz böyle. Geldi, çocuğu bir getirmiş, sardı bunu bu şekilde. Şimdi ne yapacak? Tabii diyecek. Ama yer gör sanki bir mengen onu sıkıyorlar böyle. Yer gör onu sıkıyorlar böyle. Tabii hayası, utanması, ne yapacak, ne edecek ama artık çaresiz tabii. Aldırı kuyuna gidiyor böylece. Ve yokuşa Kudüs'te gördüler bunu. Ya Meryem ne bu haza? Nedir bu böyle bu? Vallahi senin baban iyi bir insandı. Annen kötü yolda değildi. Yani sen nasıl sapıttın gibi böyle. İftira tabi şahabı bu şekilde. O dönemde o şeriatta bir oruç vardı. Susma orucu vardı böyle. Susma orucu. Yani yemek içmek serbest, konuşma yoktu muhtemelen. O şeriat da böyle. Zekanın şeriatı bu var, oruç var böylece. Susma orucu böylece. O da alışartı böylece. Yani oruçluyum. Konuşan böyle. Feşat ileyi çürü işareti. Bu nasıl sorun? Feşat ileyi çürü böyle. Yani bu nasıl sorun? Kalkın yükeli mi? Menken filmekti sabiyya. Derler ya nasıl konuşan böyle? Yani beşikli olan bir çocukla. Yani sabişli yokla nasıl konuşur bu çocuk? Konuşur mu? Kalini Abdullah. İsa Aleyhisselam daha yeni doğdu muhteremler. Yeni doğdu. Belki bir saat falan ardına geçmiş saati bu kadar böylece. Hemen dile geldi açıklat konuştu. İlk sözü İnni Abdullah. Allah kuluyum. Ya bu çok anlamlı muhteremler. Neden? Çünkü ona haşa Allah diyecekler ileride şeyler, Hristiyanlar da bakmıyor. Onun için Allah'a bir kuluyum. Bu şekilde. Fakat bu bir tabi mucize. Üç çocuk vardır böyle yeni doğan çocuk konuşanları böyle. Biraz İsa Aleyhisselam konuştu. Bu tabi büyük bir mucize. Yeni doğan çocuk konuşması. Böyle olduğu halde o zaman Yahudiler var Kudüs'te. Yahudiler inanmıyorlar gene buna. İnanmadılar gene. Yine bunlar Hazreti Meryem'i haşa bir garip meşhur ilişkiyle böyle fuhşiyatla itham etti buna. Ve çocuğu da veyahut zina diye öldürmeye kalkışlar bunlara böyle. İkisine böyle. Hazreti Meryem baktı ki bunu öldürecekler, çocuğunu öldürecekler bu şekilde. Aldı yavrusunu Mısır'a kaçtı muhtemelen bak. İmtihan değil mi? Ne ağırdı muhtemelen böyle. Hazreti Meryem cennette bir numaralı kadın var. Cennette böyle yani. O kadar Allah katında. Mevlam biliyor Kur'an'da ve ummu sıddika ve ummu sıddika. Annesi İsa'nın sıddika böyle. Sadık olmak böyle. O yolda bir şey kadın böylece. İmtihan çok armut böyle. Yani peygamber imtihanı, evliya imtihanları böyle ağır bak. Bir babası doğurma bir. Ondan sonra öldürecekler böylece. Yani zina eden kişinin bu da bir verizan eden ölecek bunlara böyle. Al yavrusu Mısır'a kaçtı. Nasıl gitti Mısır'a? Kudüs'ten. Nasıl çölleri, kucağında çocuk muhtemelen ya. Uçak yok o zaman, araba yok, bir şey yok muhtemelen ya. Aldı Mısır'a kaçtı, orada epey kaldı böyle. 13 yaşına gelince İsa Aleyhisselam aldı gene geldi. Dönü gene Hristiyan geldi. Nasra kasabasına yerleşti buraya böyle. Orası Kudüs'e geldiler. 30 yaşına gelince peygamberlik verdi İsa Aleyhisselam 30 yaşına verdiler. Ama o zamana kadar yere böyle yer değiştiriyor hep gizli böyle. Halkı çıkamıyor böyle. Ölüm korkusundan. 3 yıl ancak görüyor peygamberlik. 3 ay. 3 yıl. Bu da gizli an böyle. Gezeri orada, burada bu şekilde. Tabi gizli olunca da fazla dini yayılmadı fazla. Yani 12'ler vardır, havariler. 12 kişi en bunun sadık sahabeleri İsa Aleyhisselam'ın. Hep onlarla beraber. Onun dışında az kişi iman etti böyle. Bir de eski kitaplar, yani İncil, Zebur olsun, baş kitap olsun bunlar. Onlar bir defa da girdi peygamberlere. Bir anda böyle. Bir ayete gelmez de böyle böyle. Onların ezberlenmesi imkansız, zordu bir anda ezberlenmesi. Onlara gene peygamberler birdir. Kitapın ezberi böyle böyle. Ezberleşe. Bu arada İncil de ezberlenmedi. Ezberlenmedi İncil de böyle. Havariler ancak bazı ayetini bilebilir, parçalabilir, bölümünü bilebilirler. Bir gece sohbet yapıyor İsa Aleyhisselam bir evde. Havariler 12 kişi. Bunlar var yanında. Onlarla beraber. Her peygamberin farklı bir özelliği vardır. Fazileti vardır. Mesela Musa Aleyhisselam Kelimullah. Aldı böyle. Allah'ın kelamını işiten vasıtası aracısız böyle. İsa Aleyhisselam ruhullah böyle. Onun ruhunu çok koydu ruhaniyeti. Mesela böyle. Suda yürürdü, açıkça yürürdü kendisi böyle. Yani çok mucizesi var. Hatta ölü dirilir böyle. Ya kum derdim kalkardı. Konuşur yine ölür tabii ki kalır bu şey böyle. Yaşamazdı tabii. Bir gece sohbet yapıyor İsa Aleyhisselam böyle. Peygamber sohbeti böyle. Peygamber sohbeti böyle. Manevi sohbet. Gece yarısından sonra böyle. İsa Aleyhisselam içinizden biri. Onlar söyledi. İçinizden biri birini salacak dedi azıcık paraya. İbar çeken yerini bilecek böylece. O zaman Kudüs'te Yahudiler vardı. Fakat Roma'ya bağlı bunlar böyle. Roma atadığı bir vali vardı böyle. Yani vali Yahudilerden kendisinden böylece. Fakat Roma atadığı bir Yahudi vardı böyle. Onun valisiydi. Bu emir askerleri böyle. Yusuf'u arıyorlar, bulamıyorlar hatta. Onu bulamıyorlar. Dedi ki içinden biri hurt ötmeden yani sabah olmadan, daha güneş doğmadan beni dedi al parasını çek böyle. Ödül koydular. Kim verirse İsa'nın yerine ona 30 para lira verecekler, gümüş para verecekler böyle. Tabi 12 havari buna bakışlar, Allah Allah. Kim yapar bunu? Yani İsa'yı gidip ihbar eder böyle. Hepsi adı insanlar bu şekilde böylece. Ama tabi Rabbim öyle takdir muhtemelen böyle. İşte biri adı Yahuda. Yahuda böyle. Yahuda adı. Bu gidince bir dışarı çıktı. Kim anlamadan böylece haber verdi böyle. Kimse görevi onlara haber verdi. Böyle dedi. İşte İsa dedi falan yerde. Tabii diye. Ben gel bakalım, göstere bakalım. Ona o parayı verdi kendisine. O da geldi. İçeri girdi. Basın yaptılar. Basın yapıldığı anda Rabbim Celle Hazretleri Yahuda'yı yüzünü İsa yüzünü çevirdi muhtemelen böyle. O anda İsa Aleyhisselam böyle göğe kaldırdı muhtemelen böyle. Diri olarak böylece. Göğe kaldırdı. İsa Aleyhisselam böyle göğe kaldırıldı. İhbar eden Yahuda'nın yüzünü böyle İsa yüzünü çevirdi böylece. Şimdi baktılar böyle. Tabii kargaşa oldu. Burada ayağa kalktılar. Bir gürültü derken bu şekilde kargaşa oldu. Baktı Hüsran'a giderken böylece o Yahuda'yı Hüsran'a zannetti bunlar. Biz ona benzetti böyle. Onun yakını yakaladı bu şekilde. Tuttular bunu askerler. Bağladı ellerini. Ya ben şimdi Yahuda'yım derken kim dinler tabii. Hüsran'a benziyor kendisi böyle. Bunu götürüyorlar. Ve bunu çarmıha gerdiler burada. Çarmıhık. Şimdi o dönemde Roman devletinin kanunlarına göre eğer bir ülkede biri Roma devletinin isyan eder, kalkışırsa o çarmıha girip öldürülür böyle. Çarmıha da çarmıha bir direk böyle, yuvarlak böyle, dikey böyle. Bir de yatağa böyle kısa bir şeyler bu şekilde böyle. Yükseğe bir çıkarılır böyle. İkili bağlanır iki tarafa böyle. Hatta çivile mi yapılır? Çivile mi iki tarafa böyle böyle. Bırakır boşta kendisi böyle. O da ölecek. Ölünce kadar kalacak bu şekilde böyle. İşkenceyle ölecek bu şekilde. Bu Yahuda'yı o da çağırmaya geldiler. Haç yani. Haç diyor buna böyle. Haça geldiler. Kimsenin böylece. Fakat sonradan baktılar şimdi bunlar. Bu İsa ise Yahuda nerede? Yahuda İsa nerede? Bir de yanın yüzü benziyor İsa Aleyhisselam'a. Bedeni benzemiyor ama. Uzay bir bunlara karar veremediler şimdi. Böyle. Karar vermediler kendisini. Tabi bir selam tabi göğe kaldırıldı. İkinci semada. İkinci semada. Orada yaşıyor. Orada zaman olmadığı için o da yaşlanmadı ama. Aynı yaşta. 33 yaşında. Ve inecek ağır zamanda. Gelecek muhtemelen böyle. Şam'a inecek böyle. Camide ak minare var. Minare Beyda. Ak minare. Emmevi Camisi'nin sol tarafında yani doğu tarafı köşede yani güneydoğusunda tam köşede minare var. Ak minareden böyle. 5 şerefeli. Çok yüksek böyle. Oraya gelecek. İnsanın ağır zamanda gelecek böylece. Şu anda gökyüzünde. İkinci semada. İsa Aleyhisselam onlara vasiyet etti o gece. Asya'ya gelmeden önce. Ben nasıl dedi havalı burada durmayın dedi burada. Dağılın dedi böyle. Roma ülkesine dağılın buradan böyle. Şu Anadolu'ya, Suriye, Mısır'a, Avrupa'ya gidin de bu şekilde. Bu dedi İncil'i, bu dini yayın bana böyle. Yakınlaştın bu şekilde. Ve bunlar gittiler tabi bu şekilde havarileri. Anadolu, Suriye, Mısır, Avrupa'da aldılar bunlar. Fakat Roma devleti, yani büyük Roma devleti, tek Roma devleti, daha bölünmemiş, ayrılmamış Roma devleti. Roma devletine de putperestlik hakim böyle. Aşırı böyle buna karşı durdu Roma devleti. Böyle. Bunlara karşı. Yani Hristiyan deniliyor bunlara o zamanlar. Bir de Nostranleri böyle. Nasra'da kaldığı için oraya mesul olarak bir adı Nasrani, bir de Hristiyan denir böyle. Hristiyan anlamı da var da fazla dalmayayım işlere bakmalar. Roma devleti bu sefer havalara karşı muazzam bir baskı. Bunlar hepsi böyle değil, bunu dağıldılar bunlar böyle. Birey bire dağıldılar böyle. Gittikleri yerlerde gayet gizlice yani geceleri mahzenlerde böyle. Mahzenlerde, karanlıkta böyle işte 3-5 toplayıp altına çalışıyorlar. Ellerinde İncil yok ama. İncil yazılmadı. Kendi ezber bilmiyor, tamamını bilmiyorlar böyle. Bunlar yapıyorlar sohbetlerinde havariler. Bildikleri bazı ayetleri İncil'den yani bölümleri. Onu okuyorlar böyle. Hadis-i Aleyhisselam'ın sözlerini onlar bir şey anılarını, yeni anılarını böylece, hatıralarını böylece anlatarak bu şekilde sohbet ediyorlar böylece. Şimdi bunları dinleyenler, o döneme göre okumasını bilenler, bazı bunu yazıya dönüştürüyor bunlara böyle. Yalnız tabii anlama, henüz anlaması bir değildir anlama. Yani 50 kişi dinler ama aynı kişiyi konuşan biridir. Anlayanlar farklı mı tabi böyle. Bir de anladığını yazıya dönüştürme daha zor muhtemelen böyle. Yazı dönüştürme daha zor bu şekilde böyle bu. Şimdi ne yaptı bunlar tabi? O döneme göre az okumasını bilenler Nasıl yazıyor bunlar ama? Eller yazıyor bunlar ellerinde ben. Orada olmuyor tabii karanlıkta. Nasıl yazıyorlar? O zaman kağıt yok. Deri. Kurutulmuş derilere. Genelde celan geyik derisine yazılımlar böyle. Kalem de kamış kalem. Yani ince böyle, ucu yontuluydu böyle kalemler. Onu bir boyaya batırıyor. Yok mu yok böyle? Boya batırıyor böylece. Yazıyor. Tabii şimdi eskiden hokka mürekkep vardı muhtemelen. Bir zaman okullar vardı böyle. Biz de mürekkep batırıyor böyle kalem ucuna bu şekilde. Eski kağıtlar, samanlı olur kağıtlar, kaliteli değil de böyle. Yazıp genişle de böyle, dağılır muhtemelen böyle. Yani hokka ucundan su var böyle. Tabii ne yaptı bunlar şimdi bunlar? Yazanlar bunları. Deri üzerine yazıyorlar. Kamış kalemle bir boyaya onu batırıyorlar böylece. Dağılıyor, mazlıyor derken bu şekilde. Yazdığı tam okunuş olmuyor böylece. Bu ne yaptılar? Her bir yazdığını topluluklarına, bunu topluluk bunları bana. Bunlar İncil adını verdi bunu. İncil de bunlara. Bu İncil. Halbuki İncil'in ilgisi yok böyle. Genelde Hüseyin hayatında örnekler, onun sözleri, havarilerin sözleri, başına geçen şunda bundaki bu şeyle hep buna konuşuldu. Ama çok böyle İncil meydana çıktı gizlice böyle ama. Gizlice böyle. Her İncil'de yazdıklarına her biri farklı çelişkili. Anlamı her şey tamamen değişik böyle. Halbuki bakın Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap. Allah'a kelam diyeceğim böyle. Elem okununca sonunda velel dalin geliyor. Son bu kadar. Kelime son. Velel dalin. Amin yok Kur'an'da bak. Bak. Amin diyoruz. Amin diyoruz. Sünnet. Ama bu yok. Yazım var. Niye Kur'an'da yazmıyor bu? Amin peygamberin sözü muhtemelen. Allah'a kelam değil. Bak muhtemelen. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin bir tek kelimesi yok. Bak muhtemelen. Allah kelam var. Velel dalin. Amin. Bu sünnettir. Peygamber muhtemelen. Halbuki onların yazdığı kitapların da İslam'ın sözü de, havalilerin sözleri de, bazı efsaneler de, hikayeler de böyle. Karma karışık böyle bu tehamiler. Bir de bunların kökünün putperest olduğu için böyle, bir de o putperestliğin de böyle etkisine kalarak böylece kendileri böyle hayallerindeki bazı şeyi canlandırmışlar. Yazamışlar bunlara böyle. Yalnız tabii baskı devam ediyor Roma devleti. Derken Konstantin yani B nokta ben yani B nokta diyeceğim ben tam okumayı beceremeyeceğim derler böyle. Konstantin bu dine birdenbire kabullen nokta derler böyle. Tek adam o zaman dünyada mı derler böyle. Tek adam dünyada Akdeniz onu görüyor Akdeniz. Mısır bütün hepsi onun ülkeleri Anadolu hepsi böyle Filistin toprak tarafı böyle. Yıl 323. 323 böylece. Aşağı 290 senesi aşağı İsa'dan sonra Konstantin nasıl olsa artık kim buna bir telkin etmiş, şey yapmışsa böylece Hristiyan'a kabul etti muhtemelen böyle. Kabul etti. Birden bahsi kalktı Hristiyan'dan. Ve Hristiyanlık Roma'nın resmi dini oldu. Din oldu, resmen din oldu böylece. Oldu ama şimdi Batı'yı Konstantin şimdi o zaman kim yani İncil geçmişse tabi haberden sonra kaç kuşak geldi muhtemelen. Birbirine yazma böyle, birbirine kopya alma. Her kopyadan böyle birkaç kelime yanlış yapıyor. İlave ediyor, eksi, artı eksik yapardık yani bu şekilde böylece. Yüzlerce İncil çıkmış böyle, İncil diye böyle. Kimde bir İncil varsa o da kendine papaz olmuş. O kadar. Başka bir şey yok böyle. Elindeki ne varsa böylece. Babaz olmuş. Batı'daki Konstantin şimdi bir kitabı karakaşası var böyle. Birine çelişkili. Biri beyaz diyor, biri kara diyor. Biri sarı diyor, biri pembe diyor böyle. Yeşil diyor. Karma karşı bir şey böyle. İnanç karakaşası var. İsa Aleyhisselam nedir onu bilemiyor şimdi şu anda. Ben böyle. Neyin nesi İsa Aleyhisselam, kendisi böyle bu, bilmiyor da onlar da. Bunun üzerine buna bir çözüm aradı bu. Kendine çözüm buldu. Topluluğu o zamanki papazları. Papazlar ama muhteremler Konstantin Hristiyan öğrettiği güne kadar yasaktı böylece. Yani papaz okulu yoktu böyle. Resmi ve gayri resmi böyle yoktu böyle. Kendi papaz olmuştu bu şey böyle. Topladı bunları. 300 küsur papaz böyle topladı böyle. Topladı bunları İznik'te. Konstantin bunları böyle topladı bunları. Onlara emir verdi şimdi Konstantin. Buna birini, hangisi bunların birini seçin bunu böyle. Tek İncil olsun. Bunu İncil olarak kabul edelim böylece. Kumar. Şimdi ilahi kitabı peygamber bir muhteremler. Yani aralığında peygamber olsa ona vahiy gelir. O der. Bu doğru der. Zaten hiçbir doğru değil bunların böyle. Hepsi yanlış der. Peygamber olsa. Peygamber kavram eder. Sırada insanlar. İnsanlar bunlar. Şimdi bu ne oldu böyle? Bir nevi kumar böyle. Güzel İncil'den birini seç alacaksın böyle. Tomba çeker gibi böylece. Bu hak İncil'i bu. Kısmış şey. Toplandı papazlar kurulu. Şimdi her papaz tabii kendi şeyini İncil'i savunuyor şimdi böyle. Yok benimki doğru. Yok benimki doğru. Bir tartışma. Anlaşamıyorum bunları böylece. Şimdi bir masal değil mi? Masal bir şey var mı? Masal diye böylece. Şimdi bir çürük genelde bir masal dinlesin birinden masal dinlesin böylece. Onun kafasına yerleşir bu. Onu gerçeği kabulün şu bu masalı. Sonra aynı masalı baştan dinlesin tabii farklı olmuş biraz böyle. Öyle değil böyle der böyle. Ne öyle değil böyle aslında böyle böyle. Masal bu. Ne öyle değil böyle aslında böylece. Yok hayır ben böyle der böyle. Şimdi bu da öyle ona dönüyor muhtemelen şu anda. Her papaz, yok bu doğru. Yok bu doğru böyle. Bunu savunuyor bu şekilde. Sonra Konstantin'le desteklediği dört tanesi tek anlaşamadılar. Dört tanesinden böyle. Matta, Luka, Markus, Yuhanna yazdığı kitap, şeyler, kitaplar kabine böyle böyle. Dördü kabine böylece. Yani tek anlaşamadılar. Tek indiremediler. Dört indiremediler böylece. İndir ama fakat ittifak olmadı bu. İtiraf etti diğerleri. Yanlış bu dediler bu şekilde. Bunun üzerine karar verdi Konstantin. Hepsi yakılacaktan bahsedilen böyle. Hepsinden yakılsın, ihmal etsin bunların böyle. Dört ince kalacak bu şekilde. Ama tamam tartışma oldu. Tartışma devam etti tartışma şimdi böyle. Bir de konseye gelen fazla atıyorlar bunları böyle. Onlar elde işçiler var. Bazen bir kargaşa yoktu şimdi bu şekilde. Bunun üzerine Hristiyan'ın bir silahı vardı. Aforos. Kim bundan karşı aforos edilir? Sok papaza muhtemelen böyle. Hatta bir vardı papaz Arius diye. Papaz Arius. Onun İncil'inde tevhid inancı var mı? Allah birliği. Onun İncil'inde böylece. O papaz Arius buna karşıdır böyle böyle. Haşa Allah üçün biri. İsa Allah'ın derten buna karşıdır bu şekilde. Bu abaz edildi böyle. Öldürülecek bunu. Kaçtı Mısır'a gitti. Orada yakalan orada öldürülüyor mu? Kesinlikle muhtemelen böyle böyle. Yani böyle baskıyla böyle yani Roma'dan gelen o dikta rejimi aynı şekilde bunu kullanıyor bunu bir şekilde. Karşı gelen fikir dinlenmedi. Bastılar bunlara bu şekilde. Sonra böyle kaldı mı kalmadı muhteremler. Halk bu dört şeyi kabul edemiyor bunlara böylece. Dört yazarı. Bir de Haberci Efendi bir bilim var böyle. Şimdi İncil'lerinde bak İncil'lerinde muhtemelen böyle bir ibadet kuralı yok. Böyle. İbadet kuralı yok mu? Böyle. Ne var? İnsanın hayatı örnekler nasıl yakalandı? Hatta onlara göre çarmıha gerildi, öldürüldü. Sonra dirildi onlara göre. Böyle. Peki ama İlahi kitap peygambere göre muhtemelen. Hazreti İslam onlara göre çarmıha girildi. Çarmıhta epey can çekişti. Lama lama sabahtanı bağırdı be. Lama lama sabahtanı diyor böyle bağırdı bir şekilde böyle kendisi orada. Onlara göre. Öyle olmadı tabii böyle. Peki bu konular kime geldi? Öğleden sonra, üç gün sonra dirilmiş gibi bir kadın gelmiş, Meryem adı bir kadın geliyor ona yağ sürmeye. Rablerine aşağı onları, Rablerine bunlar böyle muhtemelen. Yani sırf saçmalık muhtemelen böyle. Şimdi bir laf vardır ya böyle, aydınlık olmayan yerde karanlıklar hakem olur. Bir aydınlık yoksa karanlık hakem olur. Böyle. Din de böyle muhtemelen. Din de gerçek din kaybolunca ne giriyor araya? Hurafe, efsane, hikayeler, şunlar bunlar muhtemelen. Böyle. Buna giriyorlar araya. Oyunun ve eğlenceye dönüştü muhtemelenler. Ve müzik, müzik muhtemelen böyle. İbadete bir kuralları yok. Aslında içinde vardı bunların böyle. Namazı da vardı aslında tabii, gerçekten. Hepsine kayboldu bunların böyle. Müzik, yani ilah söyleyecekler akıllarıyla böylece. Koro halinde kimse onu yöneten papaz kimse, onu yöneten kişi ne yapıyor bu şey böyle. Nota uyduruyor bu şekilde böyle, müzik böyle. Bugün Batı müziği oradan doğdu muhtemelen. Kilise müziği, bugün Batı müziği aslında kilise müziğidir muhtemelen. Böyle. Oradan gelmiyor Batı müziği böyle. Şimdi Hristiyan inancı üçe ayrılır da muhtemelen böyle. Üçe ayrılır böyle. Bir dedik bir bölümü onlara göre, bir bölüm onlara göre. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu dediler ona. Allah'ın oğlu dediler böylece. Haşa, melek de doğru muhtemelen ya. Melek de doğru olmaz muhtemelen. Nur onlara ya. Allah haşa böyle. Sanki Hazreti Meryem'den annesi haşa, babası Allah haşa muhtemelen böyle. Haşa kelam muhtemelen böyle. Yani tam küfrektir böyle. Kafir oldu muhtemelen. Bir bölümüne dedi böyle, Allah üçüncüsü. Bir bölümü de haş Allah, İsa Allah derler böyle. O Allah o derler muhtemelen böyle. Mevlam böyle kavuruyor. Mevlam buyuruyor, ayeti okusan uzun gidecek bu işte böyle. Hürmesi İbn-i Meryem, yani Meryem oğlu İsa, o Allah, o diyenler lekan kefrellezine, kafir olur. Bak, diyen çıkıyor, kafir olur böyle. Bir de salüs-i selase denir böyle. Salüs-i selase. Üçte üçüncüsü. Yani üç ilah var onlara göre. Üç. Biri aşağı Allah diyorlar böyle. Biri İsa, o da Allah diyorlar böyle. Ruh Kudüs, kutsal ruh. Üç denir böyle. Şimdi onlara tabi sormak lazım muhtemelen o Hristiyanlara böylece. Ben bir papazla buluştum yerde İstanbul'da. Adı neydi? İstanbul Sokulidis adı. İstanbul Sokulidis adı. Öylemiş. Ben bilmiyorum papazdan baştan tabi böyle. O da gelmiş sohbete gelmiş muhtemelen böyle. Sonra anladım papazdan kendisinden böylece. Şimdi o akşam da ne hikmetse bu konuda geçti adı muhtemelen böyle. Böyle Allah'ın hikmeti böylece. Adı İsa Sokulidis. Beyoğlu'nun ben kilisenin papazıymış böyle. Kartları onun cebime koydu. Giderken böyle. O zamanın papazı böyle. Giderken kartını koydu cebime böyle. Böyle gitti böylece. Şimdi haşa İsa Allah dedi değil mi Cevdet böyle? Ya üçbeşin Yahudi'den korkar. Ya, muhtemelen. Allah Rabbi alemin yok. Allah aşkına. Allah Rabbül Alemin. Ya. Dünya ne demiş şu alemde? Ne dünya muhtemelen? Yani güneş sistemini işte bir darada kabul et. Güneş sistemini dünyanın içine bir leblebi kadar kalmak böyle. Kalmak böyle. Dünya. Güneş leblebi kadar kalmak da böyle. Böyle. Dünya. Ya gelelim galaksilere değil mi? Samanyolu mesela. Onun yanında dünya bir atom muhtemelen böyle. Ya üstteki şeyler yedi kat gökte muhtemelen. Işık gelmeyen yıldızlar mı? Bak, ışık gelmeyen yıldızlar mı? Böyle. Dünya gelmiş ışık yıldızlar böyle böyle. O galaksiler böyle. Işık hızıyla milyon ışık hızı sürüyor mu? Böyle. Bu madde alem böyle. Sonra göre Sidre-i Müntaha geliyor mu? Sidre-i Müntaha. Madde ötesi. Yerine bakan mı? Böyle. İçini alır bütün gökler mu? Böyle. cennet alemi var, alem-i melekut, alem-i ceberut var, la alemin lahut var, böyle manevi alemi muhtemelen böyle. O kadar büyük muhtemelen böyle. Hatta bir de cennet gökten daha geniş tabi. Biri de gökten bak. Bir gökten böyle. Düşünün ki gidip gökte kim bilir kaç bin galaksi var muhtemelen böyle. Her galaksi 200 milyar yıldız aşağı yukarı muhtemelen böyle. O kadar muazzam büyük şu evren muhtemelen. Bunu yaratan böyle. Bu düzeni kuran böyle muhtemelen böyle. Güneşin yeri belli muhtemelen böyle. Ben yaratmam böyle. Güneşin yeri belli muhtemelen böyle. Ayın yeri belli. Kızın yeri muhtemelen böyle. Herkes yörüngesinde muhtemelen böyle. Böyle buyuruyor. Küllün fi felekin geçti bakma. Küllün fi felekin geçti bakma. Küll her biri böyle. Ay, güneş, yıldızlar, galaksi de böyle. Felekin kendi felekin yörüngesinde geçti bakma. Döndü. Muazzam bir zapturat, güç, azamet yaratan, yoktan var eden. Ölü toprağı can veren Mevlam. Böyle. Yine onlara göre, Hristiyan'a göre de böyle. Efendim işte onu yağla yakaladılar, yağladılar. Çağıma götürürler. Bunu çağıma geldiler. Yani 3-5 tane çapu cihane gücü yetmen haşa Allah olur mu muhtemelen Allah aşkına? Bu kadar solun saçmalık muhtemelen böyle. Yani orta çağa inanmışlar orta Hristiyan'a bunlara böyle. Ama bu çağda inanır mı bunlar muhtemelenler? Hala dünyanın inanma döndüğüne. İnanma döndüğüne. Döndüğüne. Galile'yi apaçlar böyle. Davada gözü kör oldu cezanı yatarken böylece. Yine bir kısmına göre de Allah'ın oğlu da peki niye Allah'ın oğlunu koruyamıyor? Güya onlara göre her insan günahkar doğuyor. Bak muhtemelen Hristiyan'a göre. Her insan günahkar doğuyor muhtemelen böyle. Buradan Gürcistan'a giden biri vardı. Gürcistan'a iş icabı gidiyor muhtemelenler. Oraya götürüyor böyle bu Rusça. Kur'an-ı İncil'in Rusçası var. Onu götürüyor muhtemelenler. Genelde papazlar, genç papazlar. Bunu kapışmış onlar bunu böyle. Genç papazlar. Böyle. Sonra baş papaz duyuyor, yasaklıyor bunları ona böyle. Bu götüren kişi, bu tercümanla papazla konuşuyor bu şekilde. Diyor ki, bir çocuk konuşuyor böyle. Bu çocuğun ne günahı vardı ya? Bu günahkar mı da bu çocuk? Günahkar mı da bu? Evet. Nasıl günahkar da bu ya böyle ya? Adem babamız yasak meyve yemiş cennette, günaha girmiş de her doğan dünya günahkar geliyormuş baktığına böyle. Bu nasıl saçma baktığına böyle. Sonra ne olmuş? Allah Teala oğlunu gönderiyor, onu kurban ediyor, onu da kurtarmak için. Yani haşa Allah kurtaramıyor da bak ne böyle. Yani tam efsane, hurafe, yani saçmalık mı bu? Akıl mantık bağdaşmıyor şeyler böyle. Okus İncil'i işte muhtemelen böyle. Yani kendi Hristiyan din adamları bile bazıları böyle şeyler böyle. Onlar bile kabul etmiyor bu İncil'i bunun da. Allah'a değil bu adamlar böyle böyle. Şimdi gelelim inşallah biraz da yılbaşı meselesine. Aslında ben buna yılbaşı diye ay başlıyorum da. Şimdi öyle gerekiyor sohbet gereği icabı. Konstantin Hristiyan'a kabul edince önce İncil'i 4'e indirdi. Ama otoriter oldu böyle. Yani din onun emrinde ilama çıktı. Ondan sonra tamam Hristiyan daha sapıttı ona sapıttı böyle böyle. Birine biri Noel Baba denen efsane peri masalı muhtemelen. Galiba böyle. 350 yıllarında yaşamış bir ya. 350 yıllar yaşamış böyle. İsa'dan 300 küsur sene önce, sonra diye göre böyle güya yaşamış. Antalya Derme yöresinde onlar yaşamış şekilde böylece. İşte tombul bir şey, mişon bir şey böyle. Kırmızı bir şey giymiş şekilde böyle. Flokra şeker bir şey yermiş şekilde böylece. Onlara göre aziz yani evliya onlara göre. Konstantin rüyasına girmiş muhtemelen bu. Rüyasına girmiş. Birkaç yöde etmemiş bazı kişileri. Konstantin tabi bir yok böyle bir şey böylece. Bunun üzerine ne yapıyor? Noel Vadi çıkıyor muhtemelen böyle. Tabi yortus diye böyle. 24 gün aralıkta başlar. Yoğurtlu baranlar gibi, Hristiyan baran bu. Yoğurt dedim bu şekilde. Eskiden şey kitapları vardı böyle. Anka kuşu diye bir, anka kuşu. İsim gibi böyle. Derek kitapları bunlara böyle. İsim var, cisim yok. İsim var, cisim yok. Anka diye bir isim var, öyle bir kuşu yok ama aslında böyle. Bu da Noel Madeni'deki kişi de, yani onların adı Aziz Nikola adı. Aziz Nikola adı onlara göre böyle. Rumca da bir adı. Aziz Nikola adı onlara göre böyle. Bu, onlara göre azılmış. Yani evliye almış sanki bu şekilde böylece. Yok baydan çıkarmış, oradan çıkarmış, buradan çocuklara şey verin dedik bu şekilde. Gece aklıma geldi muhteremler. Demek ki Hristiyanlıkta Havari'den sonra evliye yetişmemiş ki hayali bir evliya, hayali bir evliya. Hayali Nikola adı. Noel Baba demiş, işte takmışlar buna böyle. Mezun yok mu bakmadım böyle. Yani soyu, sopu, nesli, sülalesi yok derler. Ne babası, dedesi belli, ne nesli var. Ne mezarı var bu böyle. Yani hayali bir efsane böyle. Hayali bir hülya, hayal. Bu şekilde böylece. Bunu yapıyorlar bu şekilde. Peki ona yapsın başka da. Sonra gelmiş az konu muhteremler. Bir de bunların daha çok şeyler var bunlar. Hep bunlar Konstantinopolis kondumlar. O kondumlar böyle. Bir de haç çıkarma diye böyle. Haç çıkarma. Haç bayramları var böyle. Paskalya. Yani bunlar böyle. Haç taşırlar böyle Mısır İran'a. Haç çıkarma. Haç nedir böyle? Deli ya haça gerili bir haç böyle. Bir dikey. Ya da kısa böylece böyle. Yani artık şöyle gibi değil böyle. Bir tarafı uzun. Uzun bir tarafı. Bir tarafı eni daha az böyle. Adı haç böyle böyle. Konstantin sonra bu çıkarıldı bu. İsa Aleyhisselam delileri haça girildiğine göre haç kutsallaştı. Mübarek insan ya bu kadar olmasak bu ya. Madem senin peygamberleri astılar sonra kıssana öfkelensen sen bunu böyle. Kutsallaştı haç. Haç. Ne yaptılar şimdi bunlar muhtemelenler? Haç taşıma. Her mezaran başarısına haç var mı? Mezaran başına haç var böyle. Bir de çelenk. Çelenk de haç muhtemelen böyle. Bir diyelim uzun bir şey var bedek mi böyle? Yatağı var bu şey böyle. Daire şeklinde o bir tel muhtemelen böyle. Aslında haç muhtemelen böyle. Yani şey haçtır muhtemelen böyle. Hristiyan altıdır böyle. Yani bazı Müslüman canlısı getiriyorlar muhtemelen böyle. Ben hatta bir de kılmadım bile. Almadılar şeyi. Tam da koymuşlar cenazelerini tabun yerine koymuşlar. Açık koymuşlar bu şekilde. Ben kılmamadım. Çıktım muhtemelen böyle, bu şey böyle oradan böyle. Bir de haç çıkarma derler, ibadet muhtemelenler. İki kişi geldi mi böyle, ne yaparlar? Baba, oğul, kutsal ruh adına eder böyle. Ben yapmışım elimle ama. O zaman aşağı dini çıkar, kalk böyle. Söyleyeceğim böyle. Eline böyle alnına koyuyorlar muhtemelen. Sonra elini göğsüne koyarlar. Solumuzuna, sağımızına koyarlar. Buna da haç çıkarma, ibadet. Niyetleri de niyet var ama böyle. Baba, oğul, kutsal ruh. Onun niyetini yapalım bir şey böyle. Ellerini önce alnına koyarlar. Sonra göğsüne, sol omuzuna, sağ omuzuna koyarlar. Haç çıkaran muhtemelen böyle. Yani mezarında haç, boyunda haç taşırlar. Taşırlar muhtemelen. Hem İsa Aleyhisselam ona görülmüş diyorlar. Hem de kutsal oluşuyor bunu muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah muhteremler. Nasıl girdi bu Türkiye bu yılbaşı belası nasıl girdi Türkiye girdi? Nasıl girdi Türkiye'ye bu? Bakın Türkiye diyorum muhteremler. İslam'ı demiyorum muhteremler. Ben Ocak ayının, Aralık ayının sonunda başka İslam ülkesinde bulundum. Hiç ama hiç muhteremler ben. Normal bu böyle. Ancak bazı gayrimüslimlerin vitrinlerinde ufak bir Noel Baba şey var böyle. Gayrimüslimler muhtemelen böyle. Yani hiç kimse bilmiyor ama akşam bir şey böyle. Reşit Paşa vardır. Mustafa Reşit Paşa. Sadrazam. Abdülmecid'in zamanında. Abdülmecid. Abdülmecid, İkinci Mahmud'un oğlu. Abdülmecid'in de babası muhteremden böyle. Abdülmecid'in böyle. Abdülmecid'in böyle. Onun döneminde İbre biraz bozuldu. Hristiyan dünya İslam arasında böyle. Osmanlı arasında böyle. Böyle. Yani Avrupa'da birdenbire teknoloji gelişmeye başladı. İbre bozulma başladı böyle. Abdülmecid çok gayret etti. Donanmaya kuvvetlendirdi. Hatta o zamanlar yeni silah çıkmış Amerika'da. Martin diye tüfekler. Bir tek Amerika'da var böyle. Ondan sonra aldı. Demir giyinir aldı ondan böylece. Yalnız bu genç tahta geçti. Babası da öldü. Yaşı 17 muhtemelen. 13'te bu tahta geçti. Bu Koca Mustafa Paşa denen kişi. Uzun zaman orada kaldı bu. Kalmış yani. Paris'te, Londra'da elçi olarak kalmış böyle. O dönemde kim Avrupa'ya giderse muhtemelen böyle, elçi olsun, başka olsun, görevli gelirse böylece, bunları kapardı Ruslan muhtemelen böyle. Bunu alıyor bunlara böyle, ev sohbetlerine, tabii kızları, hanımları, arkadaşları böyle, kadınlar yarı çıplak, artık müzik çalıyorlar, şunlar bunlar böyle derken, hafif bira mira derken bunlara bu şekilde böylece. Bu Mustafa Paşa da zavallı muhteremler o da havaya girmiş böyle. Tabii nefsani duygular bulacak oldu bunlar böyle. Yarı çıplak kadınlar ikram ediyorlar, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, ayakları dizine yukarı çıplak. Yani böyle. Hafif içkili içiyorlar kendisine böylece. Uzun zaman kadar Londra, Paris'te kaldı. Ve Londra'yken Mason Lodası'na kaydoldu. İskoçya Mason'da. Masonluk oldu kendisi böylece. Bunu Avrupa'da hayatları Abdülmecid'e, genç de kendisi böyle, tabi daha deneyim yok kendisinin, babası ölmüştü. Eğer de bunu yaparsan sadrazam, sadrazam yani başbakan anlamı geliyor. Yaparsan eğer böyle, yardım etse izleyelim böyle. Ve yaptırdılar muhteremler. Bu bir ferman okudu. Tanzimat fermanı. Günah duyman deniyor buna, iki isim var böyle. Tam fermanı böylece. Bununla beraber işte Osmanlı'da Hristiyanlık başladı muhtemelen başladı. Gayrimüslim haklar tanındı ve bunlar Avrupalılara okul açma izni verdiler. Okul açmasın. Osmanlı okul açma böyle. Önce Fransız açtılar okul açtılar bunlara böyle. İngiliz açtılar okul açtılar böyle. Nolub okullara böyle. Misyonerler Hristiyan aşılama muhtemelen Türklere, Müslümanlara böyle. Bir ne kadar gayrimüslim varsa o zamanlar, o zaman Yunanistan bizim, Bulgaristan bizim muhtemelen orada böyle. Ne kadar gayrimüslimler varsa azınlık olarak Osmanlı Devleti'nde oradaki gençler aldılar, onları aşağıladılar, ırkçılığı muhtemelen böyle. Örgütlüyor o zaman bunlar böyle. Ayaklarımı aklımda bunlar böyle. Orada başladılar bu şekilde. Sonra bir de Jön Türkler vardı muhtemelen. Jön Türkler muhtemelen böyle. Batılılaşma. Yani Hristiyanlaşma. Avrupa'da çok kaldı bunlar böyle. Hatta Kaşlar Türkler bunlar böyle. Namkan arası bunları muhtemelen. Arasında böyle. Jön Türkler. Yani Hristiyanlaşma. Yani onlara göre yani Hristiyanlar orada biraz güçlenince teknolojide sanki Hristiyanlar kuvvetlendiler muhtemelen böyle. Böyle bir hava estiler bunlar bu şekilde. Sonra Cumhuriyet döneminde 1 Ocak 1926'da yürürlüğe girilen bir kanun muhteremler takvimde mebdeyi değiştirme hakkında kanun ile böyle. 1 Ocak 1926'ya kadar tabii hiç şey takvim Osmanlı'da böylece o zaman bu değiştirilir böylece Hristiyan takvime kabullendi kanunla böyle muhteremler. Şimdi dönmeler var çok olmadı. Osmanlı dönmelerdi bunlar böyle. Yani çoğu bunlar Yahudi. Mesela bir Ahmet'in Yalman vardı bir tane. Ben onu biliyorum böyle. Ahmet'in Yalman. Vatan kanı çıkarırdı. Hem onun sahibi başladı kendisi böyle. Bunlar dönmeler bunlar. Yani aslı Yahudi kökün Yahudi bunların böylece. Müslüman gibi göründüler. Onlara kadar Selanik'te oluyor bu olay. Selanik'te. O zamana kadar bir garip İslam'a geldi mi kardeşim olup dönme denmiyor bunlara. O zaman ki anlıyor ki bunların böyle sahte olduğunu altına dönmeler altında böyle. Dönmeler işte. Onların şeyiyle Türkiye'de yılbaşı devletin böyle zoruna basısıyla meşrulaştım başladım muhtemelen böyle. O zaman yani radyo vardı yani böyle. Önce Ankara'da ilk radyo açıldı, bir işte açıldı böyle. İstanbul açılmış sonradan. Radyo muazzam ve günlerce yılbaşı böyle. Sonra o günkü basın. Bugün basın tabi o zaman tek adam devri böyle. Dikta dönem o zamanlar. Basın bunu muazzam şey yapıyor. Devlet kurumları devreye giriyorlar böyle. Ve üst düzey memurlar muhteremler. Yılbaşı kutlama gelme mecbur ediyor böyle. Eşinle beraber muhterem böyle. Hatta dans ettiriyorlar hanımlarına yapan erkeği de sırada kuşamıyor böyle, böyle. Sonra şampiyonlar sökülü muhterem. Şampiyonlar hala sökülü muhterem. Şampiyonlar böyle. Yani güya Hristiyanlara göre ama İncil yok muhterem böyle. Sonra çıkamadılar. Hristiyanlara göre şam yapan dökmediği için ölümsüzlük simgesi yiyorlar onlar böyle. Yani onu alan ölmeyecek. Ebedi yaşayacak muhtemelen böyle. Hem de körpü olacak ama şam fidan böyle. Yani bir şam da olmuyor ama böyle. Fidan olacak bunlar böyle. Körpü olacak bu şekilde böylece. Tabii binlerce şam fide falan çıkmıyor böyle. Nerede mi o çevreciler muhtemelen? Nerede çevreciler muhtemelen böyle ya? Hala gelen var muhtemelen. Hala böyle. Şam sıkıldı böyle. Hindi eti yemek. Meze de meze. İçki muhtemelen böyle. O dönemde ben biliyorum muhtemelen böyle. Çarık vardı. Şu insanlar böyle. Yani ayakkabı gene azdı böyle. Çarık çok var böylece. Hele köy yolla hiç yol böyle. Yani köyde aslan bir kışın biri ölüm vakti muhtemelen böyle. Getiremezdim böyle böyle. Çünkü yol yok. Araba batıyor çamura. Tekeret batıyor. Çıkmıyor bu şey böyle. Çamur içerisinde bu şekilde. Yani çarık ham deri. Üzerine bağlanıyor böyle. Bağlanıyor bu şekilde. Halk ve çarık bulamıyor. Yol yok mudur? Muazzam kıtlık, yokluk, her şey bu şekildeyken böylece. Ne oldu? Yılbaşı gecelerinde su gibi alkol tüketiyor muhtemelen böyle. Su bakıyor böyle. Alkol tüketildi. Danslar, sazlar, cazlar böylece. Oldu bu şekilde. Sonra ne yazık ki halka indi muhtemelen, halka indi muhtemelen böyle. Halka indi muhtemelen böyle. Yani halk ne yaptı? Genelde böyle esnaflar vitrinlerini başta süslemeye yılbaşı muhtemelen böyle. Noel Baba'da koyma yıl vitrinlerine, şuna bunu derken bu şekilde. Yani bir Hristiyan perin masalı denen bir şey Noel Baba. Ayet inanmayanlar bunlar birbirine putlaştırırlar duvar baktığında böyle. Yani Müslümanlar hala var günün sonunda. Tabi günün çok daha fazla muhtemelen böyle yani. Mesela İslam'da da tabi hicri yılbaşı var. Bağırmayın birinci günü. Zilhicce'nin son günü böyle. Hicri yılbaşı. İslam'da var muhtemelen. Bunu kim biliyor muhtemelen böyle? Yani çoğu çoğu soralım. Kimse bilmiyor muhtemelen. Yani İslam'ı kimlik kaybettik muhtemelen mi? Allah korusun muhtemelen mi? Neye geldik muhtemelen? Hristiyanlaşma muhtemelen mi? Yani İslam'ın yılbaşısını yani çoğuca kanla bilmiyor muhtemelen mi? Bilen az böyle, bilinç muhtemelen böyle böyle. Ama bu Hristiyan yılbaşına gelince bir ay önceden değil mi? Verdiler böyle. Yılbaşı hediyesi, yılbaşı şunlar, yılbaşı mesajları. Yok yılbaşı ucuzluğu şunlar bunlar böyle. Her kelimede yılbaşı geçiyor muhtemelen mi? Vitrine süsleme. Sonra hindi eti yeme. Hindi helal ama o bize haram muhtemelen olur bakımdan böyle. Haram halde. İçki içme. Sonra yine o zamanlar milli piyango diye bir şey var böyle. Yani milli kumar aslında muhtemelen. Milli kumarı böyle. Milliyetsiz kumar aslında muhtemelen böyle. Radyo yayın yapanlar saat 12'de. Ben dinliyorum muhtemelen böyle. 12'de radyo çekiliş yapardı böyle. Yapardı böylece. Halk yığılır, kahveler yok, öldürür radyo muhtemelen. Hep böyle. Kim kazandı muhtemelenler? Neymiş şans deneme? Muhtemelen İslam'da kader var. Kader, şans yok muhtemelenler. Şans yok. Nedir şans? Rastgele. Ağaçlar rastgele olmuş mu? İslam kader. Kader iman, imanın şartı muhtemelen kader iman böyle. Takdir var bu şekilde böyle. Milli kumar muhtemelen. Tekrar bu şekilde böyle. Tabii tombalar, şunlar, bunlar da böylece. Yani içki, kumar, fuhuş, yani ne varsa, günahın ne çeşidi varsa hepsi işlenir muhtemelen böyle. İşte günahın ne çeşidi varsa muhtemelen böyle. Hepsi bunlar böyle. İşlenir bunlar böylece. Ne için? Güya İsa Aleyhisselam'ın doğum günüymüş. Ya Allah aşkına yani. Daha. Bir peygamber İsa Aleyhisselam böyle. Şimdi günümüzde bir şey çıktı muhtemelen şu son yıllarda. Alternatif olarak yılbaşına. Alternatif olarak böylece. Efendim işte biz de ne yapalım? Bir yıllık nefis muhasebesi yapalım diyorlar. Hayır olmalı muhtemelen. Yılbaşına kabullenme muhtemelen. Meşrulaştırma. Unutulmak lazım yavaşı muhtemelen. Olmalı muhtemelen. Biz de Kur'an okuyalım. Hayır okumalı muhtemelen. Okumuş böyle. Yani yılbaşı diye bir insan evine bir elma alamaz. O gece için böyle. Yılbaşı diye. Yani bir yemiş, kuru yemiş muhtemelen. Çerez bir şey. Almaması gerekiyor, evine almaması gerekiyor. Yılbaşı diye demiş, biz namaz kılalım, onu tapınır olmaz. Ne namaz kılırsın yılbaşı diye, ne Kur'an okursun böyle. Neden? Ne biz muhasebesi. Yani ne yazık günümüzde muhteremler, yani böyle bir şey çıkarlar son zamanlarında, biz diyorlar, işte bir yıl ne biz muhasebesi yapalım, nasıl ömrünüzü geçti böylece. Bunu kabullenmeme muhterem. Ne yapar? Ne zaman yapılır nefis muhasebesi? Şaman'ın 15'ini yapılır. 15'in gerisinde yapılır böylece. Sonra bunun zamanı her zaman yapılır nefis muhasebesi. Her zaman, her aşk yapsın nefis muhasebesi. Acaba bugün ne yaptım? Nerede önüme geçti? Yapılabilir. Şimdi bir ibar okuyorum böyle fıkıh kuralı Mülteka şehrinden. Yükfer biyoloji ila nirus. Vel muhakkati meavim. Mayıp oyunda zaliker yevmiye. Yükfer yu küfre karar verilir. Yani kafir olur. Biyoloji ila nirus. Nirus, nevruz yani böyle. Nevruz. Bu tabi mülteka kitabı yazılı zamanlar. Yılbaşı yoktu bir şey İslam aleminde. O için ne yapıyor? Nevruz'a çıktığı için bazı Müslümanlar okumak böyle. Bir insan diyor Nevruz gününe, 20 Mart'ta. Neden Nevruz muhteremler? Farsça kelime. Ruz gün demektir Farsça. Şeb gece, Ruz-u Şeb. Ruz gündüz, Şeb gece. Nev de yeni anlamına, yeni gün anlamına geliyor böyle. Cemşid'in o ateşperest, Cemşid'in çıkardığı kural bunu, onun tahta geçtiği gibi o günmüş böyle. Cemşid'in muhteremler. Ferverdi onu ona göre o aynı isim böylece. Cemşid denen bir kafir İran'da. Halkı bir ara toplayıp devlet kuruyor. Onun tahta çıktığı gün 20 Mart'ta geliyor. Böyle. Yeni gün diyorlar bunu şekilde böylece. Ateşperest oluşu ne yapıyorlar? Ateş tapanlar genelde Nevruz'a ateş yakalar muhtemelen böyle. Üst atlama. Böyle. Gitti imana gitti muhtemelen vallahi. Gitti muhtemelen. Bak ne diyor? Bir insan nevruz çıkarsa, ümmüfakatte meahüm mayfule bi zalike. Onu yaptığını yaparsa, onlara ateş atarsa, bunu yaparsa ve yeşteriyi şeyen ne mümkün yeşteriyi kadı zalike. Ve ne beyazatan. Daha böyle almadığı bir şeyi, almayacağı bir şeyi o gün diyor nevruz diye. Yani günümüzde yılbaşı diye alırsa bak ne diyor? Böyle bir yumurta bile olsa muhtemelen böyle. Yani bak şimdi yılbaşta çoğu şey bir şey götüreyim derse böyle muhtemelen de yük veriyor muhtemelen. Dine çıkan muhtemelen böyle. Yani yılbaşta içki içen, kum oynayan, bile çeken, efendim terörün başında onları seyreden, onlara uyan kişi Allah korusun muhtemelen haramı ötesinde muhtemelen böyle. Yani bir insan normalde içki içerse haramdır muhtemelen. O gün içerisinde yılbaşı diye dini gider Allah korusun. Allah korktuğum. Şimdi burada bir tek kelime bırakayım inşallah muhteremler. Peygamber'in doğum gecesi ne yapıyor Hristiyanlar? Hep soramadım ben böyle. Peygamber'in doğum gecesi ne yapıyor Hristiyanlar? Hiç değil muhterem böyle. Yapmam böyle. Biz de yapalım muhterem böyle. Hristiyanlarımı severim muhteremler. Peygamberdir. Onu seviyorum muhterem. Onu seviyorum bu şekilde böylece. Ama biz onu her zaman anlarız muhterem. Allah başka bir. Severiz kendisi. İnanırız. Peygamber, hak peygamberdir. Gerçek İncil, hak İncil, o da inanırız böyle. Hak geçen an böyle. O, inan, o da Allah'ın kitabı da unuttu. Gerçek İncil bu şekilde böylece. İnanırız bu şekilde böylece. Ama bugünkü İncil, bugünkü Hristiyanlık bu teremler yerden çıkmış mıdır hep böyle. Ya anlatım az önce muhtemelen böyle, böyle. Yani ne kitap böyle kalmış. Hatta bir şeyle trende Halep'ten Adana kadar geldi muhteremler. Çok kısa bir özün yapayım, özün yapayım muhteremler böyle. Şimdi gümrükte kitabı kim oldu anladın mı kendisine böyle? Profesörmüş Paris'te, üniversitede hocamış kendisi. Misyonermiş kendisi de böyle. Türkçe biliyor. Annesi İstanbul'a gitmiş, orada evlenmiş. Annesi gitmiş böylece. Şimdi ne görünce bu kitaplar falan vardı yanımda. Bunu görünce Müslüman mısın? Müslüman mısın? Bu şekilde böylece. Şey, dine tartışalım falan başladı bu şekilde muhtemelen böyle. Uzun mesele de kış harfına bu şekilde. Ben dedim ki kendisine muhtemelen de şeye. Dedim, hak dinlerde iki şey vardır. Allah'ın kitabı, ilahi kitap, peygamber, hak peygamber böyle. Bir din, dinde mutlaka peygamber var, dinin peygamber var. Sizin dedin peygamber olacak, yoksun peygamber olacak. Peygambersizsiniz siz böyle. Ya nasıl peygambersiz? İsa'yı Allah oluyorsunuz. Haşa üçlü duruyorsunuz bu şekilde böyle. Hani peygamber? Hani peygamber bu şekilde böylece? Ve İncil'i konuşacak muhteremler. Yani hanımı da vardı. Ve de kız kardeşimmiş böyle. Dört oturuyor böylece. Karşımda iki Japon, iki de Fransız oturuyorlar. Tek ben aralarında Türk Müslümanlar böylece. Şimdi hanımı muhtemelen bak, hanım muhtemelen böyle, bir de çocuk okuyor muhtemelen böyle. O devamlı ki dinliyor böyle. Tabi anlamıyor, Türkçe bilmiyor. O profesör Türkçe biliyor muhtemelen böyle. Hanım soruyor ne diyor böyle, onu anlatıyor o kendi dilinde. Muhtemelen o da dinliyor muhtemelen. Kardeşi camın kenarında. O da muhtemelen böyle kalktı böyle, katolik muhtemelen böyle, inatçıymış böyle. İşaret böyle. Ya konuşmuş ne bana böyle. İşaret de ben anlıyorum böyle. Konuşmuş ne konuşuyor böyle. Bu yine böyle konuşunca döndü muhtemelen cama dön böyle. Ters dön böyle. Ele bir dergi alıyor böyle. Kendi yine muhtemelen. Onu da okumuyorum böyle. Sinirim de muhtemelen böyle. Ya konuşamıyorum muhtemelen bu şekilde böylece. Şimdi tabii uzunluğu muhtemelen konu muhtemelen böyle böyle. İşte namaz işin. Yani önceleri tabii o misyoner böyle. Avrupa'da profesör tabii. Tabii beni çok küçük aşağıdan gördü böyle. Yukarıdan baktım tabi bana bu şekilde. Yani avladım derten bu şekilde. Muhteremler bak, vallahi azim muhteremler. Sonra bu işi değiştirdi. İslam'ı öğrenmek için bana sonra başladım böyle. Teslim oldum böyle böyle. Namaz takılmışmış bak. Takılmıştım böyle. Ama dedi, İslam'da namaz var dedi. Beş vakit namaz dedi. Günde dedi böyle. Biterim bu namazı dedi böyle ya dedi. Sabah kalkıyor ilk işlerinde namaz kıl. Öyle İsa'nın parçasında ne demek biliyorsun? Namaz mı kılıyorsun? Namaz kılıyorsun. İki namaz, akşam namazı, yatsı namazı böyle. Bu namaz biter mi bu namaz? Biliyor musun bu namazı da böyle? Konuşmak için ben karışmıyorum. Dinliyorum muhtemelenler. Hadi ilk baştan böyle yaptım ben de. O uzun konuştu. Bana sıra geldi, karıştı. Olmaz dedim böyle. Ben dinledim, ne dinleversin böyle. Şimdi sıra bana geldi. Dedim ki, namaz bitmez diyorsun. Namaz bitmez diyorsun. Ben namazı bitirdim ben namazım dedim ben. Ben namazı bitirdim ben namazım. Ya nasıl bitti namazın? Bitti mi namazım benim? Bende hiç namazım yok şu an bende. Farz değil mi namazım ben? Ben namazı bitirdim dedim. Nasıl bitirdin? Dedim bu sabah dedim, sabah yazımda kalktım. Sabah yazımda kaldım. O bana son farz namazı dedim ben verdim. Son namazı kıldım ben de böyle. Peki öyle namazı dedi. Öyle kadar yaşarsam o zaman farz oldum böyle. Ölürsem yokmuş olayım ben. Benim son namazım sabah namazıydı böyle. Ben sabahdan kalktım. Otelde, Şam'da otel böyle. Ben sabah namazı kıldım orada. Benim o son namazımdı. Konuştum ama kuş yoksa 10 falan saat böyle böyle. Öyle yaşarsın verdim böyle, öyle kalırım böyle. Öyle benim son namazım oldu böyle. İkinci yaşadım, o ikinci kalan bu şey böylece. Sonra tabii birkaç kere daha özleteyim inşallah. Dedi ki bu eşitlik erkek kadın arasında böylece. İslam'da eşitlik bu şekilde. Şöyle baktım çocuk kucağımda. Dedim bunu kim doğurdu? Güldü. Hanım dedi doğurdu böyle. Ama ikinci sen doğurma gerekiyor. Hanım ne diyorsa o da bu şekilde muhtemelen. Tamam dedi muhtemelen. Tamam dedi. Sonra Adana'ya geldik. Orada inmem gerekti. Eşyam da vardı. Yani bayağı eşyam da vardı bu şekilde. Muhtemelen bak. Vallahi bak muhtemelen. Yani yemin etmem lazım ama işinden geldi muhtemelen bu şekilde böyle. Hanımı kalktı. Kendisi kalktı muhtemelen böyle. Kalktı. Eşyam da var böyle. Bir canlı söyledi böyle. Muhtemelen. Kalktılar. Aşağı indi muhtemelen. Onlar bana camdan verdi muhtemelen. Ben de orada bekledim bunları. Tengecekler böyle. İkisi camdan böyle. Hanımı ben böyle. Ama kız kardeşi domuz gibi muhtemelen böyle. Onlar kızıyor böyle. Onlar kızıyor onlar bir şekilde. İkisi böyle. Ondan sonra en sonunda gittiler. Yani inşallah tahminim şu araştırmacı kendisi muhtemelen profesör. Hanımı da yatkı baktı muhtemelen böyle. Yatkı böyle. İnşallah olmuşlar inşallah muhtemelen. Bir daha Fatiha.